أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İtikad dersimizde kaldığımız ibareden devam edeceğiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin cihetten ve mekandan tenzihi babındayız. Yani şarihler İmam Gazali Hazretleri'nin Kavâidül Akâid isimli eserinde tabii tasnif yapmışlar yani bablar olarak. O şimdi ibareyi serdetmiş, peş peşe zikretmiş ama alimler tabii hangi konu neden bahsediyor diye bab şey etmişler. Şimdi bizim olduğumuz yani konu diyelim, böyle bab olarak bab dememişler ama konulamışlar. Buradaki konu da tenzihullah anil ciheti vel mekan bahsi. Yani Allah-u Teala'nın cihetten ve mekandan münezzeh olduğunun beyanında. Geçen dersimizde bu hususta geçti. Maalesef tabii dünyada selefi akımı çok ilerlemiş durumda. Arkalarında devlet olduğu için tabii Suud vesaire bazı körfez ülkeleri de bu iş içinde var tabii yani. Bu iş Kuveyt'te, Bahreyn'de, Katar'da vesaire çok yaygın tabii bu şimdi. Oralar Suud'un etkisinde. Bu Selefi Vehhabi akımında da biliyorsunuz Allah-u Teala'ya cihet ve mekan isnadı var. Yani haşa göktedir diyorlar. Haşa işte arşın üstünde oturuyor gibi haşa haşa haşa. Mahlukata sonradan yaratılanlara şeyden ait olan efendim vasıfları Mevla Teala'ya isnat ediyorlar. Bunlar tabii 72 fırkada mücessime olarak görülüyorlar. İbn-i Teymiye de bu kafadadır. Bunlar yeni çıkmış şeyler değiller. Ta ilk asırlarda da yani bu Allah Teala'ya cisim ve cisimlerle alakalı cismaniyet yani cisimlerle alakalı özellikleri isnat edenler haşa. İşte bizim gibi iner, bizim gibi çıkar, bizim gibi oturur, bizim gibi kalkır haşa, bizim gibi yüzü var, bizim gibi eli var haşa falan. Bunlara mücessime deniyor. Bu Yahudilikten de gelmedir esasen. Bu 72 batıl fırkanın hepsinin mutlaka eski batıl dinlerle, muharref dinlerle, değiştirilmiş dinlerle alakası vardır yani. Tetsim şeyi esasen Yahudilerden gelir. وَقَالْتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَ mesela. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. Yani Allah cimridir haşa. Kur'an-ı Kerim'de bunu zikrediyor. Yani Allah'ın eli bağlıdır dediklerini. Onlar o yani Yahudiler devamlı böyle Allah Teala'ya cisim sıfatları isnat ederlerdi. Bu tabii şeytanların işi yok. Zaten hadis-i şerifte buyuruyor ya her yolun başında bir şeytan durur kişi kendi yoluna davet eder. Ve nâzâ sırâtı müstakîm fettebi'ûh. Benim dost doğru yolu bu ehl-i sünnet yoludur. Sünnet zaten Resulullah'ın yolu demek, sünnet yolu demek. Zaten kendi hadis-i şerifinde de aleyküm bir sünneti, benim sünnetime bu yapışın buyuruyor. Zaten Kur'an bize emrediyor onu. Onun zaten bir ismi yok. Niye ismi yok? Çünkü sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolu demek. Cemaat zaten Resulullah'ın zamanında efendim aleyküm bil cemaati, cemaattan ayrılmayın. Yani sahabenin cumhurunun inancı ekseriyetini derken zaten münafıklar sahabeden sayılmaz. Görünüşte sahabe gibi dilerse de yani Allah'ın da sahabe değildirler. Dolayısıyla sahabenin cumhuru demek hepsi demektir. Onların itikadından ayrılmayın. Dolayısıyla işte ehl-i sünnet ve cemaat ismi nereden çıktı diye bir şey yok. Yani sünnet de hadislerde geçiyor, cemaat de hadislerde geçiyor. Dolayısıyla ama bir mücessime şeyini ayette hadiste bulamazsın. Mutezile bulamazsın, Şia bulamazsın. Bulursun Şia'yı kötü bir şeyde parça fırka diye bulursun. Dolayısıyla şu anda da İki tehlike tabii. Bir Şia tehlikesi bir yandan çok sarmış gidiyor. Zemin buluyor yani bu memlekette. O daha fazla zemin buluyor. Ama bir yandan da bu Selefi teçsim akidesi, yani Allah-u Teala cisimlere benzetmek ve cismani sıfatlar ona isnat etmek, işte göktedir, yerdedir, işte iner çıkar haşa. Bunlar da arttı. Bunlar yoktu, 5-10 seneye kadar yoktu yani. Ben bu 40 senedir mesela takip ettiğim kadarıyla çok böyle şücüzat. Arabistan'dan bir iki adam gelirdi de bilmem ne de Fatih'te Mahdi'de bir şey açmıştılar. Ta 25-30 sene evvel bir kitapçı açtılar da orada bu işi yaymaya çalıştılar falan. Hala da belki duruyor o kitapçı. Yani bunlara birkaç kişi ya gider ya gitmez. Herkes bunları şey dışı, ne diyeyim sana, efendim, İslam dışı böyle ne biçim inançları var diye görürdüler. Fakat tabii bu internetlerin çıkması, yayılması, ondan sonra dünyanın bu şekilde ufalması, videoların bütün dünyaya bir anda paylaşılması, dolayısıyla milleti karıştırdı. Tabii Mekke Medine'de okuyanlar, Mekke Medine'de okuyanların bir kısmı bunlardan zehirlendi. Çünkü Mekke Medine'de Vahabi üniversiteler Vahabilerin elinde. Ondan sonra Maturidi Eş'ari itikadını hepten tekfir ederler, kafir derler. Tam esas ehl-i sünnete kafir derler Vahabiler. Sabuni Hoca'yı da işte o zaman Ümmül Kura'da Mekke Üniversitesi'nde hocaydı. Ona da kafir dediler. Vazifesinden aldılar mesela. Koca Sabuni'yi niye işte Eş'ari itikadında falan diye. Halbuki Eş'ari tam ehl-i sünnet yani. Bu tabii ilerleye ilerleye bugüne kadar geldi. Hep bakıyorsun işin aslı tabii Mekke Medine'de okuyanlardan çıktı. Çünkü Pakistan, şimdi Mekke Medine öyle bir yer ki Pakistan'dan da talebe var. Türkiye'den de var, oradan var, buradan var. Şimdi Pakistan'dan okuyan Pakistan'a gitti orayı bozdu. Türkiye'den oraya gidip okuyan, Mekke'de okuyan, Medine'de okuyan hepsi bozuldu demiyorum. Hepsi bozuldu demiyorum. Ama bir kısmı çok acayip etkilendi. Ki Nurettin Yıldız da Mekke'de okuyanlardandır. Ve etkilenmediği söylenemez. Çünkü etkilenmeseydi Allah gökte mi yerde mi haşa sorusuna bu ne biçim soru ya Allah Teala mekandan münezzehtir derdi. Allah gökte diyenlerin de doğru görüşleri var dediğine göre ya bunun etkilenmediğini bana kimse anlatamaz. Etkilendi. Yani tarzlarda, şekillerde, hareketlerde, giyimlerde, kuşamlarda, şunlarda, bunlarda etkilenme. Hadi o kadar. Yani önemsenir ama hadi o kadar. Ama itikat meselesindeki etkilenme tabii ne yaptı? Bugün kötü meyvelerini toplatmaya başladı. Kötü meyvelerini toplatmaya başladı. Şimdi de işte bir zakiran çıkmış geliyor. Efendim işte efendim, ne mezhep var, ne şu var, ne bu var. Kur'an'da ehl-i sünnet yok diğer adam. O adam geliyor Nurettin Yıldız'ın yanında resim çekiyor. Yani beraber oturuyorlar. Öbür selefi bakıyorsun yanında resmi var. Buradan bakıyorsun Numan Ali diye biri geliyor. Bak şimdi bunlar hep işte Pakistan asıllı, işte Mekke'de doğmuş, bilmem ne olmuş, Amerika'da büyümüş. Çok ilginç şeyler. Şecere bakımından diyor ya hadis-i şerifte. Ahir zamanda size konuşanlar olacak. Şecerelerini soruşturun. Yani şimdi aslına nesline de inmek icap ediyor. Şimdi Pakistan'dan, Mekke'den, Amerika'dan şimdi buraya geliyor. İşte konuşmacı olarak bunu canlı yayınlar yapılıyor. İşte videoları tercüme ediyor falan falan. O zaman insanlar düşünüyor. Bizi nereye götürmek istiyorlar? Bizi bir yere bindirdiler bir gemiye. Bu gemi nerede inecek? Yani geminin nerede ineceğini araştırmadan gemiye binilmez yani. Bundan evvel birçok gemilere bindi bu millet. Nerede indiklerini görülüyor. Nereden indikleri görünüyor. Adnan Oktar gemisi nereye tosladı? FETÖ gemisi nereye tosladı? İslamoğlu gemisi nereye tosladı? Biz bunları senelerce hep yetkili, yetkisiz, etkili, etkisiz herkese anlattık yani. Bak şimdi de burada söylüyorum yani. Selefi akımı çok büyük tehlike üretiyor. Ve bu akım, işte Allah göktedir demek meselesi, bunların en büyük alameti farikasıdır. Allah'ta cihet var diyorsa, yön var diyorsa, üst cihette diyorsa, mekanı var diyorsa, kesin Vehhabidir. Hiç lamıcım yok. Hiçbir ehl-i sünnet, Maturidi Eş'ari, Selefi Salihin, hiçbir ehl-i sünnet, Allah Teala'ya yön isnat etmez. Nüsemmillâhe zaten, nüsemmillâhe şeyen lâ keleşyâ ve zaten an cihâti sitti hâli diyor. Al sana ehl-i sünnetin baba metni yani. Ebedül emali. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin devamlı kaynak verdiği bir eser. Bedül emali kasidesi. İtikat metnimiz bunlar bizim hep. Ne diyor? Allah Teala'ya zat deriz. Zatı var. Zat o, onun öz kendi varlığı demek. Zatı var. Fakat onun zatı altı yönden halidir, arınmıştır. Hiçbir yönle alakası yoktur diyor. Allah Teala'dan başka hiçbir varlığı yönsüz düşünemeyiz. Yönsüz düşünemeyiz. Arşında bir ciheti var. Kürsünün de bir ciheti var. Sidretül Müntehan'da bir ciheti var. Cennetin de bir ciheti var. Her şey varsa bir şey mutlaka sağa solu önüne arkana göre konumlanıyor, yönleniyor. Ama Allah Teala tek onun zatı, sıfatları da onunla beraber zaten. Sıfat zattan ayrılmaz. Cihetlerden münezzehtir diyor. Yani işte sünnet bu yani. Bu kadar bir şey bileceksin. Dahi hiç bilmeyen olur kaz diyor İsmet Garibullah Hazretleri. Bu kadar bir şey bilmediğin zaman ne oluyorsun? Efendim önüne gelen rüzgarlara müsait oluyorsun. Oradan esse bu tarafa yamuluyorsun, buradan esse bu tarafa yamuluyorsun. Maalesef işte bu düzenin bize en büyük zararı ne oldu? İnsanların harflerinin den koparılmasıyla, adam Arapçayı bilmezse bu Osmanlıca okuyordu bir şey diyor. Osmanlıca da Cennet Mekan Sultanı Abdülhamit Han Hazretleri'nin Sosuğunu Hamidiyesi ne kadar itikat kitapları yayınlamıştılar Osmanlı ecdadımız, Ehl-i Sünnet'in şey. E şimdi insanlar şeyden koptu yani. Arapça zaten bilmiyor. E Osmanlıca, yani Osmanlıca ana dilimiz yani. E onu da okuyamıyor. Okuyamıyor. Tercüme eserlerde yeterli değil. E bir de o zaman da yapılan eski tercümeler, Ömer Nasuh Efendi Hazretleri gibi zatların tabii dili ağır kalıyor. E zaten bu jenerasyon değiştikçe 10 senede 20 senede bir bütün kelimeler değişti. Yani dedemiz gelse şimdi torununun konuştuğu lafların bir kısmını bu ne diyor diyecek. Kelimeler de değiştiriliyor. Kültür emperyalizmine maruz bırakılan bir toplumuz. En fazla maruz bırakılan bir toplumuz. Yemen'in dili değişmedi. Efendim Katar'ın dili değişmedi. Onun bu da yani adamlar da tabii dünyadaki o toplumsal olaylara şey değiller. Onlar da mahvolmuşlar. Şeyleri bozuluyor. Her kültürleri şunları bunları alışkanlıkları efendim ahlakları bozuluyor. Ama hiç olmaz adam bir ilk kaynağına indiği zaman bir Buhari'yi okuyabiliyor. Bir Müslim'i okuyabiliyor. Yani ne olursa olsun ilmi yetersiz olsa bile bir Arap lügatından gitse bile bir şey bulacak yani. E bizde şimdi adam nereye kalıyor? İşte Numan Ali'nin dediği gibi sen diyor internete bak diyor ya. Sen internete bak diyor. Ne hocalar alimleri dinliyorsun. Ha internete de baktım. Hangisi de güvenli, hangisi de emanlı. Çünkü neden? O sitelerin çoğu yurt dışından yönetiliyor. Yurt dışından yönetilen sitelerin kimisi Vehhabi'nin elinde, kimisi Şia'nın elinde, kimisi IŞİD'in elinde, kimisi Selefilerin elinde. Ki bu usta Selefilerin devlet gücü olduğu için arkalarında. Şia'nın da yani Google'da şurada burada bir şey aramaya giriyorsun. Ya Şia çıkıyor ya Vehhabi çıkıyor. Yani biz devamlı mesela kitap yazdığım için araştırmalar yaparken bakıyorum ya şuna mı? Ben tabii ilk kaynaklara inerim. Önümde hep kitap açarım da. Ya şu konuda ne demişler diyorum. Bir bakıyorum sitenin çoğu Vehhabi, çoğu da Şii. Şimdi bir ehli sünnetin yani üst sıralarda bastığın noktada sana bilgi verecek sitesine şu anda yani çok rastlayamıyoruz. Ekseri Şia tabii. Mevki diyorlar onlara işte internette ne diyorsunuz işte. Site mi diyorsunuz ne diyorsunuz. Yani Şia acayip patlamış durumda. Nereye gelersen Şia çıkıyor. Efendim ya da bunun karşısında Selefi Vehhabi kafası çıkıyor. Gerçek ehli sünnet nerede? Bizim Müslümanlar burada tarikatlara bölünmüş, cemaatlere bölünmüş, fırkalara bölünmüş, heziplere bölünmüş. Herkes kendi şeyhine kutup kavs derken milletin din imanı elden gidiyor. Gençliğimiz Selefi Vehhabi Şii akımlarına terk ediliyor. Ya mübarek olsun senin şeyhin sana, benim şeyhim bana. Ayrı dava. Ama biz ehli sünnet kimliği altında niye bir birlik oluşturamıyoruz? Bütün camialer, ehli sünnet camialer tasavvufta nasip olsun olmasın. Tasavvuf şartı yok ehli sünnet olmakta. Bu noktada bir kimlik niye oluşturulamıyor da? Amerika'dan şuradan buradan hiç aslı nesli şeceresi olmayan şovmenler getirtilip bu millete izlettirilerek gençlik internetlere takılın, kafanıza göre mana çıkarın, alimler, şeyhler bir şey bilmiyor deneyen adamlara efendim mahkum ediliyor. Çok tehlike var. Bu gidişat hiç iyiye gidiş değildir. Ama maalesef arkamızda devlet gücü olmadığı gibi yani cemaat gücü de yok. Ben tek başına bir adamım yani. Hiçbir cemaatta beni bu hususta bir destekleyenim yok. Allah razı olsun dinleyenlerim, sevenlerim var. Ama geri kalan bir camia bazında cemaat mı? Ya hoca ben senin bu kadar 40 senedir ihtisasın var. Tecrüben var. Bu kadar olaylarla başına gelmiş. Ya bir istişare yapalım. Bu gençliğimizi el sünnet itikad nasıl muhafaza ederiz? Ne arayan var, ne soran var, ne talep var. Biz yalvarıyoruz, şey diyoruz ya bir araya gelip şey edelim. Aman hocam bırak kim sapıtırsa sapıtır. Sana ne bize ne bizim Şeyh Kavsa Azam. Öbürü diyor benim Şeyh Kutbül Ekber. Tamam da meşayih bize, evliyaullah bize koy verin bu milleti gitsin nereye giderse demediler ya. Bize dediler tasavvufa davet yasaktır. Tasavvufta davet caiz değildir. Efendim kimseye bizi bu şekilde efendim zikir öğretiyor, ders veriyor bizi tanıtmayın. Bize insanları çağırıp getirmeyin. Alaaddin Efendi Hazretleri derdi kovarım sizi ya. Kovarım sizi böyle bizi bu şekilde efendim tarikata davet falan yapanı kovarım derdi ya. Biz İslam'ı anlatmakla mükellefiz. Milletin dini imanı şu anda zeval bulma tehlikesi. Allah gökte diyen adamları dinliyor bu gençlik. Şu anda biz bunu nasıl kurtarırız? Buna bakacağız ya. Benim şeyhime gel, benim kapıma gel, beni tanım. Böyle bir şey yok İslam'da. Bizim şeyhlerimiz, bizim büyüklerimiz bize böyle bir şey öğretmediler. Bizim Efendi Hazretlerimiz devamlı talebe okutun, medrese okutun, hangi cemaattanmış sormayın, hangi şuna, hiç sormazdı. Giderdi Adıyaman'a şurada, işte bir medrese. E sen, bu adam nereye bağlısın sen ya? Hangi şeye bağlısın? Başkaları gibi haşa, hiç sormaz. Müslüman adam. Derdi şurada bir Kur'an kursu aç. 2-3 tane talebeye Kur'an öğret. Bak biz sana hoca gönderelim. Sen de bunu efendim burada, buranın yerlisisin, sahip çık. Bu şekil. Bütün Türkiye'de, dünyada Efendi Hazretleri bu usulle hizmet etti. Sen hocama ben biliyorum. Başka hep cemaatlardan insanlar Kur'an kursu açtılar. Efendi Hazretlerinden hoca istediler. Efendi Hazretleri sen bizden misin, sizden misin, şundan mı? Ben böyle bir şey duymadım ya efendi. Nereye gidiyoruz? Biz ehli sünnet vel cemaat merkezinde birleşmezsek hepimizi ham edecekler yani. Bir lokmaya, bir lokma lokma zaten böldüler, yenmemize ramak kaldı. Biz itikadımızı koruyamayız. Bu cemaatler üstü, ehli sünnet içinde, üst kimlik ehli sünnet olmak kaydıyla hiçbir şuculuk buculuk yapılmaksızın bu milletin ecdadımızdan, Osmanlı ecdadımızdan, Maturidi ekolümüzden, Eş'ari de buna dahil. Şafii, Hanbeli, Maliki hepsi ehli sünnet. İtikatta da Eş'ari de bu ehli sünnet. Maturidi ise çünkü Doğu, Güneydoğu, Seydalarımız, Şeyhlerimiz, Allah başımızdan eksik etmesin, oradaki büyük varlığımız, kıymetli, değerli varlıklarımız var. Onlar Eş'aridir. Hiç aramızda fark yok. Hep ehli sünnetiz yani. Hep ehli sünnet. Bak Doğu'dan bana dünya kadar tebrik, teşekkür, bütün şeyhler, seydalar yazılarla gönderiyorlar. Yazılar böyle. Sen ehli sünneti müdafaa ediyorsun. Neden? E Maturidi Eş'ari farkı yok da Hanefi Şafii fark etmez ki. Hep ehli sünnetiz yani. Mesele budur. Mesele budur. Burada Türk, Kürt zaten haşa İslam'da kafa tasçılık, ırkçılık yok. Dolayısıyla biz burada sağlam akideyi, ehl-i sünnet inancını nasıl muhafaza ederiz? Benim derdim budur. Kimseyle şahsi hesaplaşmam yok. Nefsi kapışmam yok. Müşteri efendim kaptırmayayım diye bir sorunum yok. Onu dinleme, beni dinle diyerekten kendimi öne çıkartmak diye Allah şahit olsun bir derdim yok. Tek derdim Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet vel cemaat. Bu nasıl muhafaza edilir bu gençlikte buydu? Ondan sonra herkesin yoğurt işini sevebilir. Bir alime dinlemeyi daha çok. Ehl-i sünnet olduktan sonra istediği alime gitsin, istediği mürşide gitsin, istediği zata gidebilir. İşte ehl-i sünnet olduktan sonra dört fıkıh mezhebi içinde istediğine intisap edebilir. Öyle ben Şafii'yim, ben Maliki'yim. Ne demek yani? Ama yeter ki mezhebini bil. Mezhebini internetten alma, Google'dan alma yani. Mezhebini kendi alimlerinin kitaplarından al ve alimlerin ağızlarından al. Huzur-i memnefa edeceğin ilmi alimlerin ağızlarından alın diye emrediliyor. Niye bu kadar insanlar 3 ay, 5 ay bir hadisin kaynağını bulmaya gidiyorlardı? Niye bir mesele, bir fıkıh meselesi için efendim 5 ay, 10 ay gidiyorlardı, hicrete dönüyorlardı, birkaç gün ders okuyup da dönüyorlardı? Okuyandan her yerde adam vardı. Ama ilk kaynaklara inip yani sen kimden duydun, o kimden duydu, o adam sağ mı sağ. Her şeyini feda edip o ilk raviyi buluyorlardı. Bu neden? O zaman kolaycılık, yani dinde kolaycılık olmaz. Dinini taklit, körü körüne taklitle almayacaksın. Ben sana bir delil söylüyorsam bak ayetini söylüyorum. Delil söylüyorsam sana hadisini söylüyorum. Bak İmam Gazali söylüyorum sana. İmam Maturi'den bahsediyorum, İmam Ebu'l Hasan Eş'ari'den bahsediyorum. Böyle körü körüne ben böyle düşünüyorum, beni dinleyin diye bir şey olmaz İslam'da ya. Onun için biz size Allah için bu dersler, bu itikad dersleri günümüzde çok önem arz ediyor. İmam Gazali Hazretleri de bu tenzih noktasında Allah Teala'yı mekandan ve cihetten ve yönden tenzih noktasındaki bu beyanları geçen iki dersi mutlaka dinleyin. Yani bundan evvelki iki cumanın dersleri sitelerimizde var. Onları mutlaka dinleyin. Şimdi efendim derse gireyim. Böyle bir girizgah bazen icap ediyor. Teşvik babında. Ders zaten aynı konuda takip ediyor. Allah-u Teala'nın cihetten ve mekandan tenzihim. Ondan sonra yani işte böyle Allah-u Teala'nın hulülden tenzihi. Hulül bir şeye nüfuz etmez, bir şeye geçmez, bir şey ona nüfuz etmez haşa. Hulülden tenzihi mesela. Hululiye diye bir fırka var işte mesela. O sonra tegayyürden tenzihi. İşte değişikliğe maruz kalma falan filan. Böyle yani İşte Allah Teala gözle görülür mü? İşte dünyada görülür, ahirette görülür. O nokta falan. Bunlar hep İmam Gazali Hazretleri ibareleri düz yazmış. Ama şarih zaratı, şarihler ne yapmışlar? İşte bu şu iki paragraf şunu anlatıyor. Şu iki paragraf bunu anlatıyor. Şimdi cihetten ve mekandan tenzih. Ve fevkal arş. Allah Teala arşın fevkindedir. Şimdi geçen derslerde de dedik, Nureddin Yıldız'ın dediği gibi Allah Teala haşa gökte değildir. Yani onun doğru görüş dediği gibi. İkiye ayırmış ama sulandırarak. Gökte değil. Peki arşın fevkinde midir? Fevkindedir. Bak arşın fevkinde midir? Fevkindedir. Peki arş semavatın fevkinde midir? Yani arş göklerin fevkinde midir? Fevkindedir. Peki arşın göklerin fevkinde olması nasıldır? Mekanidir. Yani mekan ve cihet olarak göklerden üsttedir. Arşın, arş kürsünün fevkindedir. Ne demek bu fevkiyet? Mekanlı fevkiyet. Yani yön olarak üstündedir. Arş kürsünün yön olarak üst tarafındadır. Kürsü 7. katın üstündedir. 7. kat 6. katın üstündedir. Üstünde derken şöyle üstünde değil, şöyle kat kat değil. Soğanın zarları gibi. Böyle de olsa üstündedir. Çünkü üst zar alt zarı kaplamıştır. Peki bu mekanlı, cihetli, yönlü, tasvirli, temsilli, bak böyle yapıyorum. Bu fevkiyetler hepsi cisimlerle alakalı olduğu için böyle de yaparım, şöyle de yaparım, her türlü yaparım. Çünkü cisimden bahsediyoruz. Arş da cisim, kürsü de cisim, gök de cisim, yer de cisim. Burada yön verebiliriz. Buradaki fevkiyet mekanidir. Ama Allah Teala arşın fevkindedir dediğimiz zaman buradaki fevkiyet asla mekanla, cihetle, yönle, tarafla, mesafeyle, yüz ölçümüyle falan efendim konuşulacak bir şey değildir. Şimdi Allah Teala arşın fevkindedir. Tamam. Ama bu nasıldır? Manevi fevkiyetle fevkindedir. Tamam mı? Şeyh Zerruk Hazretleri beyan ediyor. İmam Mekki bin Ebu Talib el-Kayravani beyan ediyor. Bütün Ehl-i Sünnet ulema İbn Abdilber beyan ediyor. İbn Abdilber. Bütün Ehl-i Sünnet uleması bunu beyan ediyor. Ne diye beyan ediyorlar? Diyorlar ki fevkiyeti maneviyedir. Allah Teala'nın fevkiyeti vardır. Bu manevidir. Ne demek manevidir? Yani sen diyorsun ki sultan vezirin fevkindedir. Vezirin fevkindedir demek üstünde oturuyor demek değildir. Belki sultan aşağıdayken vezir çıktı üst kata yani. Ama o onun ne olursa olsun fevkindedir. Burada yine mekandan bahsediyoruz. Çünkü sultan da mekanlı, vezir de mekan. Mevla'da bahsettiğimiz zaman mekan ve cihet söz konusu değildir. Ama bu fevkiyet de nedir? Ben size kısa bir Türkçe laf söyledim. Üstlük değil, üstünlük dedim. Üstlük değil, üstünlük. Yani üstünlük güç bakımından, galibe bakımından, galibiyet bakımından, kudret bakımından. Uluv, uluv de böyle. Tamam mı? Yükseklik değil, yücelik dedim. Bak bunlar benim yani Türkçe klişeler yaptım size birkaç zaman evvel derste de. Anladın mı? Yükseklik değil, yücelik dedim. İşte bunlar manevi ifadeler. Çünkü Allah Teala hakkında cihet söz konusu olmadığından Allah Teala arşın fevkindedir. Ve fevka kulli şey. Her şeyin de fevkindedir. Neden? Arş her şeyin fevkindeyse, Allah Teala da arşın fevkindeyse o zaman her şeyin fevkinde oluyor. Fevkinde ne demek? Mesela diyorsun yani Türkçeleşmiş ya bu bunun fevkinde. Ne demek? Bundan daha üstün. Üstün. Yoksa o onun altına koyduk, onu onun üstüne koyduk anlamında konuşmuyoruz. Türkçede bile bunu artık Arapça bir kelime Türkçeleşmiş yani. Hiç kimse bunu bunun altına, bunu bunun üstüne diye bu bunun fevkindedir demiyor yani. Bu bundan daha üstün manasına geliyor. Türkçede bile. Yani istilahımızda bile. Şimdi mesela diyorsun ayet-i kerimede söylüyor. Vevel kahiru fevka ibadi. Allah Teala kullarının fevkinde kahirdir. Bak kahir Türkçede de kullanılıyor. Kahir ekseriyet diyorsun. Ne demek kahir? Ezici. Ezici güç. Yani ne demek? Yenilmez. Hep galip, hiç mağlup olmayan bir güç sahibi. Kahir. Allah Teala kullarının fevkinde kahirdir. Tamam. Bu ne demektir? Onları zelil kılıcıdır. Emirlerine boyun eğdiricidir. Öl dediği yaşayabiliyor mu? Doğ dediği, efendim, hayat verdiği ölü kalabiliyor mu? Mecbur canlanıyor. Efendim, yıkıl dediği ayakta durabiliyor mu? Yağ dedi mi bulut yağdırmadan duramıyor. Yani kullarından aziz ettiğini efendim kimse artık zelil edemiyor. Alçak ettiğini kimse itibar veremiyor. Müzellil, zelil kılan manasındadır. Yoksa bu kahirdir kullanın fevkinde. Ne demek fevkinde? Aşağıdan intikal etti, üst kata çıktı. Bizim anladığımız hissi ve mekani olanlar, bura alt kat, bunun bir üstü var, onun bir üstü var mı? Burada Allah Teala kullarının fevkinde kahir olmasına kim diyebilir ki aşağıdan yukarı geçti? O zaman nasıl üstlük manası vereceksin? Efendim, bu çok önemli. Enam suresinin ayet-i kerimesinde, daha birçok ayet-i kerimesinde bu kahir sıfatı beyan ediliyor. Kudretiyle onlara galip olan manasında bütün ulema efendim isti'la, yücelik, üstünlük, hakimiyet, bu manalar veriliyor. Yoksa intikal manası asla söz konusu değildir. Şimdi bak İmam Gazali sana öyle güzel anlatmış ki mübarek adam ya. Ben 40 sene anlatsam tek kelimeyle onun dediğini anlatamayacağım. Şimdi Allah Teala arşın fevkinde midir? Fevkindedir. Her şeyin fevkinde midir? Fevkindedir. O her şey nereden başlıyor? İlâ tuhumisfera. Toprağın tohumuna kadar diyor. Toprağın tohumu ne demek? 7 kat yerin, yani âtebe minel arzı mislehunne, yerde de gökler kadar 7 kat var diye ayet var. Yani bunun 7 katının dibine, merkezine in. Bunların hepsi şeydir, yani mevcuttur. Her şey mahlukattır, mevcudattır. Allah Teala da bunların hepsinin fevkinde midir? Hepsinin fevkindedir. Zaten arşın fevkindeyse yerin tohumu ne olacak yani? Tabii ki o zaten en altta kalmış. Peki nasıl bir fevkiyet bu şimdi? Bak, Müslümansan, ehli sünnet olmak istiyorsan, al sana hüccetül İslam. İslam'ın hücceti. Tamam. Kimse Nureddin Yıldız'a hüccetül İslam dememiş yani. Anladın mı? Efendim, Südeys'e dememiş, öbürüne dememiş, Binbaz'a dememiş, Canbaz'a dememiş, İbn Abdülvehhab'a dememiş, hiç kimse bu. İmam Gazali, bütün ulema evliya hüccetül İslam demiş yani. Şimdi İslam'ın delili sayılmış bu zat. Felsefeyi çökerten, ilmi kelama felsefeyi katıp karıştıranları, felsefeyle itikadı mezcedip İslamiyet'i bozmaya çalışan bütün ekolleri yıkan adam yani İmam-ı Gazali. Çok borçluyuz ona itikadımızda. Şimdi ne diyor şimdi? Fevkiyeten. Bir fevkiyet var ki, bir yani şimdi halef mezhebi de ehl-i sünnettir. Halefe göre Türkçe konuşuyorum yani. Halefe göre. Bir üstünlük ki diyorum yani. Yoksa selefin mezhebine göre burada üstünlük de diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü selefin mezhebine göre kelime aynen muhafaza edilir. Kelime aynen muhafaza edilir. Manası Allah'a havale edilir. Fevkiyet, fevkiyet yani. Ama halefin mezhebinde tevil caiz. Onun için yani Türkçe'de eleştirebiliyorum o kadar. Çünkü ehl-i sünnette iki ekol. Selef, halef. Şimdi bir üstünlük var ki, bak üstlük değil mi? Demiyorum aşağı bak. Çünkü halefin mezhebinde de üstlük diyemezsin. Ne selefte ne halefte cihet üstlük diyemezsin. Tamam mı? Selefte üstünlük de konuşamazsın. Fevkiyet diyeceksin. Uluv diyeceksin. İstiva diyeceksin. Ayette ne geçiyorsa o kelimeyi konuşacaksın. İlmini Allah'a havale edeceksin. İmam Malik dediği gibi efendim lügat manası burada verilmez. Efendim şeklini keyfiyette verilmez, şekilde verilmez, Allah bilir diyeceksin. Bu tamam. Ama halefe göre bir lügat manası veriyorum. Öyle bir üstünlük ki, la tezidü, o üstünlük onu artırmıyor. Kurben yakınlık bakımından ilel arşı, arşa daha ve semai göğe. Şimdi Allah Teala arşın fevkinde mi? Fevkinde. Dolayısıyla her şeyin fevkinde mi? Fevkinde. Ama o fevkiyet ne yapmıyor onu? Arşa da yakınlığını artırmıyor. Göklere de yakınlığını artırmıyor. Cihet ve mekan olsaydı bir üst kata çıktıkça göğe daha yaklaşıyorsun. Anladın mı? Vehhabiler şimdi ne diyorlar? Dağın üstündeki namaz kılıp dua edenin dağın altında dua edenden Allah'a yakın olmadığını kim söyleyebilir diyor ya. Tabii ki dağın üstündeki daha yakın diyor. Şu işi görüyor musun yani? Şu işi görüyor musun ya? Yunus Aleyhisselam balığın karnında denizin dibinde Mevla'yla efendim tecellisine mazhar oluyor. Mevla'ya hitap ediyor denizin dibinde. Sen diyorsun ki dağın üstüne çıkarsan daha yakın olursun yani. Bunun bununla ne alakası var? Bak şimdi zaten Allah Teala hepimize yakın değil mi? Ve nehnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız buyurmuyor mu? O zaman yukarı çıkmakta ne arıyorsun? Biz aşağıdayız. E ben şimdi deniz altıyla denizin dibine insem, Mevla yine bana şah damarımdan daha yakınım diyor. Bana demiyor ki bana yakın olmak için biraz da yukarı çıkın. Mevla demiyor ki arada bir yukarı çıkın. Mekke çok mu yüksekte bir yer yani? Herkesi Kabe'ye davet ediyor. Allah'a en yakın tavaf yani yeri. Harem-i Şerif yani. En yüksek yer mi o zaman? Bize derdi ki ayda bir senede bir Himalayaların tepesine çıkın da bana yaklaşın der. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben kuluma şah damarından daha yakınım diyen bir Rabbimiz var. Sen yakınlığı nerede arıyorsun? Yukarıda mı arıyorsun yani? Onun için Allah arşın fevkindedir ama o fevkiyet onu arşa, onun arşa yakınlığını artırmaz. Göğe de yakınlığını artırmaz. Allah arşa yakın mı? Arşa arştan yakın. Göğe yakın mı? Göğe gökten yakın. Bana yakın mı? Bana da benden yakın. Ve nehnu akrabu ileyhi minkum. Ölünün yanında duruyorsunuz diyor. Aranızda yan yana şu kadar adam ölüyor, en sevdiğin elini tutmuşsun böyle, ağzına yapışmışsın böyle, ona böyle üzülüyorsun ölüyor diye falan. Ben sizden daha yakınım diyor. Nasıl olacak? Ben sizden daha yakınım diyor. O zaman Allah Teala arşa arştan yakın, bana da benden yakın. Bana da şah damarımdan yakın. O zaman efendim Allah Teala'nın arşın fevkinde olması onun arşa yakınlığını artırır mı? Niye artırsın? Artılmaya müsait bir şey yok ki. Bana benden yakın olan bir zatın ben ona yaklaşmak için kaç metre yukarı çıkmam lazım yani? Ayet işte. Vehhabisi bitti işte ya. Vehhabim kaldı ya. Onun için arşa yakınlığını artırmaz. Göğe de yakınlığını artırmaz. Kema la tezidü şu ibareye bak ya. Artırmadığı gibi hu Allah'ımızı burada uzaklık bak. Anil arzı yer yüzünden ve fera toprağın altından. Peki şimdi Allah'ın arşın fevkinde oluşu Allah'ı yerden uzaklaştırır mı? Haşa. Topraktan uzaklaştırır mı? Nasıl ki benden uzaklaştırır mı Allah? Haşa. O zaman Allah arşın fevkindedir ama Vehhabi Selefi anlayışı gibi mekan ve cihet ve taraf ve yön bakımından değildir bu fevkiyet. Bu üstünlük fevkiyetidir. Üstlük fevkiyeti değildir. Bu yücelik ulüvüdür. Bu yükseklik ulüvü değildir. Öyle olsaydı arşa yakınlığı onu yerden uzaklaştıracaktı. Halbuki Allah'ın fevkiyeti var ama ne onun arşa yakınlığını artırıyor ne de onu yerden uzaklaştırıyor. Çünkü neden? Arşa arştan yakın, yere yerden yakın. Sen ama mekan verirsen ne oluyor? Bir mekan ve cihet verdiğin zaman oraya yakınlık arttıkça aşağı taraftan uzaklığın artması icap ediyor. Çünkü cisimlerde konu budur. Sonradan yaratılan bütün eşyada, bütün mahlukatta ve bizlerde bizim anlayabileceğimiz, bizim gördüğümüz her şey budur. Bir füze atıyorsun, uyduya bir bilmem ne atıyorsun. Yukarı doğru gittikçe uzayda aşağıdan uzaklaşması lazım yani. Bu cisimlere mahsus bir şey. Sen şimdi hem uydu yukarı doğru gidiyor hem de yerden uzaklaşmıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? O zaman Allah Teala'ya yukarı cihet isnat ettiğin zaman haşa yerden uzaklaşıyor demiş oluyorsun. Uzakta kaldı demiş oluyorsun. Ben şah damarında yakınım. Her şeye her şeyden daha yakınım diyen Allah Teala'ya nasıl yukarıda diyebiliyorsun? Çok önemli. Çok güzel söyledi değil mi? Acayip söyledi ya. Allah Teala bak arşın fevkindedir. Her şeyinde fevkindedir. Ama öyle bir fevkiyettir ki bu ne onun arşa göğe yakınlığını artırır ne de onu yerden ve topraktan uzaklaştırır. Ne demek oldu o zaman bu? Senin anladığın gibi üstlük, efendim, yükseklik söz konusu değildir. Üst cihet söz konusu değildir. Bu her şeye her şeyden yakın olan Allah Teala'dan bahsediyoruz. Bel huve o Allah Celle Celaluhu rafi'ud derecat. Mertebeleri yüce olandır. Anil arşi arştan da münezzeh, arştan da yüce. Tamam mı? Arştan münezzeh derken yani Rabbul arşı lazım. Arşın Rabbi, arşın Rabbi de benim de Rabbim yani. Benim de Rabbim. Ama şimdi kendini methederken Ahmet'in Rabbi demiyor da ben diyorum ama dua ederken ey Ahmet'in Rabbi diyorum yani. Efendim sor ya Rabbi Muhammed'in alim. Ey Muhammed'in Rabbi diyordu. Ha ben Ahmet'in Rabbi derim yani. Ama kendini Rabbim methederken arşın Rabbim diyor. Niye? En büyük cisim o. Onun Rabbiysem hepinizin haydi haydi Rabbiyim. Onu yönetiyorsam sen kimsin? Bu manada yani. Yoksa arş benim haşa mekanımdır de, manası bundan nasıl çıksın? Onun için Allah Teala arştan münezzeh dediğimde ne anlatmak istiyorum? Arşta oturmaktan, orayı mekan tutmaktan münezzeh. Çünkü neden? Ya ben buraya oturduğum zaman, oturdum. Sağımda kaç santim kaldı, solumda kaç santim kaldı? Ya ben bunu tam kaplarım, ya ben bundan eksik kalırım, ya da sandalye küçük gelir, benim sağım solum biraz taşar yani. Bunun başka izahı yoktur. Oturdu dediğin anda cülüs ve istikrar, yani yerleşme manası verdiğin zaman direktman Allah Teala'yı cisim kategorisine soktun. Yani kategori gavurca konuşmayalım. Cisim tasnifine dahil ettin. Cisim tasnifine. Ne demek tasnifi? Çünkü neden? Bu arştan. Haşa ya, konuştuğumuz laflara bak ya. Küçük mü geldi? Büyük mü geldi? Tam mı geldi yani? Dördüncü şıkkı yok. Arş cisimse başı sonu var mı? Var. Bütün alemleri kaplamış ama yine de başı sonu var mı? Var. Çünkü yaratılan her şeyin bidayeti ve nihayeti vardır. Öbür türlü haşa başı sonu olmayan ancak Allah-u Teala'ya mahsustur o. Yaratılmışsa mutlaka boyutu vardır, sınırı vardır. Bütün alemleri kaplasa da bittiği nokta vardır yani. Bittiği nokta vardır. Sonsuzluk Allah'a mahsus. Hal böyle olunca o noktaya geldiğinde başı ve sonu olan bir mahluku Allah Teala'ya mekan ve mahal yaptığın anda göktedir, arştadır, istikrar etti, yerleşti işte Nureddin Yıldız'ın tasvip ettiği bir görüş o da. Bu noktaya geldiğin zaman sen oldun mücessime fırkasından, ehl-i sünnetten çıktın. Ne demek mücessime? Allah Teala'ya cisim sıfatları isnat eden fırka. 72 sapık fırkadan biri de mücessimedir. İbn-i Teymiye mücessimedendir diyor. Zahidül Kevseri Hazretleri bunu açıklıyor zaten. Onun için itikadımıza mukayyet olalım. İtikadımıza mukayyet olalım. Efendim, ve mazalik, Allah Teala bununla beraber ne demek? Yani ne arşa yakınlığı artar, ne yerden uzaklığı artar haşa. Nedir? Karibun min kulli mevcud. Var olan her şeye yakındır. İsterse 7 kat yerin dibinde olsun, isterse arşın fevkinde olsun. Efendim, Sidretül Münteha'da olsun. Cibril Aleyhisselam'a yakınlığı neyse bana yakınlığı aynıdır. Ha, maneviyatım Cibril makamındayım diye demiyorum haşa. Allah'ımın bana yakın. Benim Allah'ıma yakınlığımdan bahsetmiyorum. Benim manevi yakınlığım manevidir o zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manevi yakınlığıyla senin benim şeyimiz bir mi yani? Ama Allah'ımızın yarattığı şeylere nispetle kurbiyeti, yakınlığı ki bu manevidir. Böyle metrelik, mesafelik değildir. Bu yakınlık her mevcuda nispetle eşittir. O zaman arşın üstündeyle altında yerin dibinde ne fark kaldı? Geçen ne anlattık? Yunus Aleyhisselam diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denizin dibinde la ilahe illa ente sensin ancak dedi, Allah'a hitap etti. Ben de Miraç'ta ente kemasine, sen kendini övdüğün gibisin, ben de sen dedim diyor. Ben Miraç'ta arşın fevkinde, Sidretül Münteha'da, Cennetül Mevva'da Allah'a sen diyorum. Yunus Aleyhisselam da denizin dibinde, dünyanın en derin yeri yani, denizin dibine balık çöktü yani. Orada da Allah'ımıza sen diyebiliyor. Niye? Allah'ımızın her mevcuda yakınlığı eşittir. Çünkü sen kime denir? Karşındaki muhataba denir. Bu kadar. Yani bunu anlamayacak ne var? Bunu anlamamak için çok mu okumak lazım ya? Allah muhafaza ya Rabbel alem. Onun için bu mekansızlık kesindir. Şimdi çok güzel bir beyit var. O beyti de çok beğendim de. O beyti okuyumsa yani şerhten, Allah Teala'nın cihetlerden münezzeh olduğuna da ne güzel söylemişler ya. Efendim, Allah rahmetiyle muamelesin bu beytin sahibine ne diyor? İn tekul keyfe fekat mesteltehu, ev tekul eyne fekat rumtel hulul, hüve la eyne ve la keyfe lehu, ve hüve rabbul keyfi vel keyfu yahul. Ve hüve fevkal fevki la fevka lehu, ve hüve fî kullin nevâhi la yezûl. Celle zaten ve sıfatin ve sema fe teala vasfuhu amma ekul. Yani az daha sadakallahu lazım diyecek yani. Cahil olsa adam ayet zannedecek yani. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Çok güzel söylemiş. Diyor ki Allah Teala hakkında nasıl diye sorarsan şekil sormuş olursun. Allah Teala şekilden münezzehtir. Leyse kemisliği şey, çünkü ayette diyor ki bana benzeyen hiçbir şey yoktur. Senin söyleyeceğin neyse hepsi, her birinin bir şekli var. Ben hiçbirine benzemem dediğine göre neye benzeteceksin yani? Senin gördüklerinde, duyduklarında, işittiklerinde, düşündüklerinde, hayal ettiklerinde misli yok ki. Neye uyarlayacaksın yani? Peki nerede dersen diyor, o zaman Allah'a da bir mekana yerleşmekle sıfatlamış olursun. Çünkü nerede dedin mi bir mekanın içine nüfuz et. Bak ben burada oturdum şimdi ne oldu? Mekanda sınırlı kaldım yani. Buradayken bak orada olamıyorum. Mekan beni sınırladı, bura beni sınırladı. Yani hiç, ben buraya dahil oldum. Allah Teala hakkında nerede de sorulmaz, nasıl da sorulmaz. O nasılların da Rabbi, niçinlerin de Rabbi. Anladın mı sen? Şekillerin de Rabbi, neredeleri? Çünkü neden? Şekiller devamlı değişkendir. İntikal eder, tegayyüre tabi olur. Ondan sonra döner, dönüşüme maruz kalır. Hiçbir şey sabit durmuyor. Zaman aşımından, şundan, bundan etkileniyor. Görmüyor musun? Ne dağlar ne taşlar. Eski dağlar mı yani? Kaç yüz sene evvel gittin baksan dağı tanımazsın. Her şey değişiyor yani. Onun için sen nasıl Allah Teala hakkında nasıl diyeceksin? Efendim nerede diyeceksin aşağı? Allah Teala fevkinde fevkindedir. Allah Teala'nın fevkinde hiçbir şey yoktur. Allah Teala her ilmiyle, kudretiyle, ilmiyle her yerde hazır ama zatıyla bütün mekanlardan ve cihetlerden münezzehtir. Evet. Zatı da sıfatları da yücedir ve alidir ve münezzehtir. Onun sıfatları benim bu dediklerimden de münezzehtir diyor yani. Ben yine diyor beceremedim, anlatamadım. Çünkü mahluk akılla, yani yaratılan bir beyinle yaratanın hakkında konuşmak ancak onun bildirdiği kadarla sınırlanabilir. Onun da bildirdiği son noktaya gelip tosladığında neyse kemisli şey, ona benzer hiçbir şey yoktur. Orada dur yani. Velem yekul lehu kufuven ehad diyor sana zaten. Her namazda kulü vallahu okuyorsun. Hala konuşuyorsun ya. Onun dengi, naziri, benzeri, misli yoktur. Oturdu dedin mi her şeye benzettin ya. Daha ne konuşuyorsun? Evet. Şimdi ve huve, evet ve huve Allahu Teala ve tekaddes hazreti. Ekrabu. Bak daha yakındır kime? Lil abdi kuluna min habelil verid. Şah damarından daha yakın. Ne oldu şimdi o zaman? Ve ekrabu lil kuluna min habelil verid. Şah damarından, can damarından. İşte o koptuğu zaman canın çıkıyor yani. Şah damarı ne demek? Senin yaşadan damar. Yani senin özünde yani. Sana ondan daha yakındır. Ve ala kulli şeyin şehid. O her şeye hakkıyla şahittir. İlmiyle, ilminden kaçan hiçbir şey yoktur. İlmiyle, kudretiyle, yönetimiyle, yüceliğiyle, istihlasıyla, istihkamıyla, tedbiriyle, takdiriyle. Bak, fevkiyet bunlardır. Ulüv de bunlardan bahsediyor. Tamam mı? Yoksa mekanla, zamanla, cihetle, yönle, tarafla Allah Teala'nın ne zatı ne sıfatlarının alakası yoktur. O her şeye hakkıyla şahittir. Her şey onun kaza ve kaderi takdiriyle meydana gelmektedir. Evet. Ne buyuruyor? Evelem yekfi bi rabbike enne ala kulli şeyin şehid. Senin Rabbin her şeye şahit olması, Rabbinin yüceliğini anlaman bakımından delil olarak sana yetmez mi? Evet. İhata sıfatı da var. Hep bunlar da ilmiyle ihata. Ela enne bi kulli şeyin muhit diyor. Ayette. Ne diyor Allah Teala? Her şeyin muhittir. Muhit ne demek? Türkçede kullanılıyor. Bizim muhitte şöyle var. Muhit demek seni çevreleyen, kuşatan mıntıkaya sen, mesela sen Sarıyerlisin. Sarıyer senin ne oluyor? Muhitin oluyor. Ne demek? O mıntıka seni çevrelemiş yani. Senin sahan orası. Allah Teala diyor ben her şeyin muhitim. Ne demek? Çepeçevre kuşatmışım diyor. Her şeyi çepeçevre kuşatmışsa sen sadece diyorsun ki arşta oturuyor haşa. Allah göktedir diyorsun. Allah Teala diyor ki ben her şeyi kuşatmışım. Her şeyi kuşatana sen arşta mekan nasıl istat ediyorsun? Göğün içine nasıl sınırlıyorsun yani? Nasıl sınırlıyorsun? Her şeyi kuşattığına ayet var. Her şeye varlıklarından daha yakın olduğu kaç tane ayette söylüyor. O zaman nasıl ki kuşatması, ihatası, tamam mı? Şehadeti, şahitliği şimdi. Ha şahitliği, ihatası, kuşatması, yönetimden bahsediyor, ilminden bahsediyor, güç yetirmesinden bahsediyor. Ha o zaman fevkiyet de istilasından, yüceliğinden bahsediyor, yüksekliğinden bahsetmiyor yani. Sen ihatada her şeyi kuşatmış, beni kuşatmış derken işte beni böyle sanmış, bizim evi böyle kuşatmış diyemiyorsan arşın fevkindedir dediğin zaman da orada kaldı, oturdu, yerleşti, mekanı oradır, buraya inmez diyemezsin yani. O zaman sınırlayamazsın. Her şeyi kuşatanı sen nasıl muhat yapıyorsun? Muhiti nasıl muhat yapıyorsun yani? Kuşatanı, gökleri, yerleri, arşı ihata ettiğini, bir külli şeyin diyor. Arş da şey, sema da şey. Her yaratılmışı ben ihata etmişim diyor. Peki sen gökte diyerek ki gök arşın kürsünün de altında. Gökte diyerek nasıl muhitim diyen Allah'a muhat yapıyorsun? Onu kuşatılmış yapıyorsun. Yani kürsü ve arş Allah'a ihata ediyor. Haşa ve kella. Bu nasıl bir safsatadır yani? Nasıl bir safsatadır? Nasıl bir itikatsızdır? Nasıl bir mücessimeliktir yani? Her şeyi çepeçevre kuşatmışım ayetini görmüyor musun? Bu ayet muhkem ayettir. Müteşabih değil ki. Senin dediğin alel arş istiva müteşabihtir. Bu ayet muhkem. Her şeyi ihata etmişim diyor. Her şeye yakınım diyor. E peki bu yakınlığı ve kuşatmayı nasıl izah edeceksin? Sen her şeyi kuşatan zatı bir göğün içinde sınırlandırdın, kuşatılmış yapıyorsun. Asla Allah Teala muhittir, asla Allah Teala muhat olamaz yani. Gökte diyenler Allah'a muhat, ihata olunmuş bir şey demiş oluyor. Haşa ve kella, sümme haşa ve kella. Kurban olduğum sana Allah'ım. Son nokta, bu bahsin son noktası. La yumâtilu, denk olamaz kurbehu Allah'ın yakınlığına kurbul etsam. Allah'ın yakınlığı cisimlerin birbirine yakınlığına benzemez. Ne demek? Ben buna yakınım. Ne kadar? Aramızda kaç santim var? Ölçeriz. Mesafeyi koyarız yani. Şuraya ne kadar yakınlığım? Şu kadar mesafedeyim. Dünyanın bir ucuna uzaya kadar ölçebiliriz, biçebiliriz. Kim nereye ne kadar yakın yani? Ama cisimlerin birbirine yakınlığı Allah'ın yakınlığıyla benzetilemez. Mevlamızın yakınlığı mesafe bakımından ölçülemez yani. Çünkü neden? Manevidir. Manevidir onun yakınlığı. Nasıl anlayacağız onun yakınlığı? Sana can, şah damarından yakınım diyor ya. E sen ruhla yaşıyorsun. Ruhun çıktı mı canın çıkıyor işte yani. E ruhunu kim yaşatıyor? Allah Teala. Ben sana şah damarından, ruhundan daha yakınım diyor yani. Halbuki ruh bizim içimizde. Şu anda bütün bedenimiz ruhla çalışıyor. Ruh çekildiği anda daha ayak baş tırnaklarından başlayıp çekilme boğazdan çıkıyor yani. Ama ben sana o ruhundan da yakınım diyor. Sen anlasana. Ama bu yakınlık manevidir. Senin içine girmiş değil aşağı. İşte o fevkiyet de manevidir. Onun üstünde oturup da aşağı inmiyor değil haşa. Anlıyor musun? Yakınlığı cisimlerin yakınlığına benzetilemez. Kemala tümâsilü zâtehu zâtul etsam. Zatı da cisimlerin zatına benzetilemez. Yani cisimlerin birbirine yakınlığı mesafeyle olur, ölçümle olur, santimle olur, metreyle olur. Bunların hepsi sonradan yaratılanlara ait özelliklerdir. Allah Teala bundan münezzehtir. Evet, sen şimdi Allah Teala her şeyi kuşatmıştır derken o kuşatmışlığı, o yakınlığı, her şeye şah damarından, canından, özünden daha yakınım derken bu ayetler muhkem iken sen bunlara gelip de içime girdi diyebiliyor musun aşağı? Ha. Ne diyorsun? Manevidir. Hiçbir şeye benzemez diyorsun. O zaman arşın fevkinde oluşu da efendim nedir? Bu fevkiyette bu uluv, bu yücelikte manevidir. Fevkiye-i maneviye vardır. Cisimlerin şahsına Allah Teala'nın zatı benzer mi? Benzemez. Leşe kemişli şey ayet zaten. Nasıl ki cisimlerin varlıklarına, müşahede edilen görüntülerine, suretlerine, şekillerine Allah'ın zatı benzemez. Cisimlerin birbirine yakınlığına, birbirinin üstünde altında oluşuna da Allah Teala'nın fevkiyeti, kurbiyeti, maiyeti, küfe ve mahkumeyne mahküntüm diyor. Hadi bir ayet daha yani okudukça çıkıyor zaten. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir diyor. Maiyet, beraberliği nasıl anlayacağız abi? Arşın fevkinde diyorsun. İşte. Nasıl ki beraber, me'iyet beraberlik, kurbiyet yakınlık, ihata kuşatma, kuşatması. Bütün bunlarda mesafe verebiliyor musun? Ölçüm verebiliyor musun? Şekil verebiliyor musun? Örnek verebiliyor musun? Veremiyorsun. O zaman fevkiyet de aynı şekilde ki alel arşiste arşa istivası hepten müteşabittir. Bunlar yine muhkemdir. O zaman ne diyorsun? Kudretiyle, yönetimiyle, gücüyle, ilmiyle, şehadetiyle, ihatasıyla, kuşatmışlığıyla, kavramışlığıyla Rabbimiz Tebareke ve Teala eşyaya her şeyden yakındır. Her şeyle beraberdir. Her şeyi kuşatmıştır. Her şeye her şeyin zatından daha yakındır. Efendim, her şeyin fevkindedir. Arşın da fevkindedir. Her şeyin de fevkindedir. Bak kat taştan her şeyi koyduk şimdi. Bir külli şeyin alim, her şeyi bilmesi. Bir külli şeyin muhit, her şeyi kuşatması bak. Her şeye mezhe. Her şey ne demek? Bütün yaratılmışlar buna. Arştan ferşe, yerin dibine kadar. Bütün bu mahlukat şeylere, eşya, şeyler. O zaman her şeyi kuşatmış, her şeye yakın, her şeyle beraber, her şeyin fevkinde. Bak fevkinde geldik, getirdik konumuz, nokta, son nokta, fevkinde. Ama zatına benzeyen zat olmadığı gibi yakınlığı da bir şeye benzetilemez, fevkiyeti de bir şeye benzetilemez, kuşatması da bir şeyin kuşatmasına benzetilemez. Efendim, Allah Teala'nın zatına benzeyen hiçbir cismin zatı yoktur. Allah Teala'nın bu sıfatlarına benzeyen hiçbir varlığında sıfatı yoktur. Yakınlığının da şekli yoktur. Fevkiyetinin de şekli yoktur. Şekli olmayana sen hala nerede soruyorsun yani? Adama diyorsun yani yel değirmeni, adam hala diyor ki anladık, yel değirmeni suyu nereden geliyor diyor. Yahu yel değirmeni demek rüzgarla dönüyor demek. Rüzgarla dönüyor diyorum, sen hala suyu nereden geliyor diyor. Anladık diyor yel değirmeni diyor. Yine diyor ki suyu nereden geliyor diyor. İşte böyle kafa basmaz adamlarla da uğraşmak da çok zor yani. Çok zor. Adama diyorsun leyse kemisliği şey ve lem yekullu küfven ahad, benzeri yok diyorsun. Zatına zat benziyor mu? Yok diyor. Sıfatına da sıfat benzemez diyorsun. Tamam anladık ama diyor nerede diyor yani. Ben böyle bir şey adama ne anlatacaksın yani? Gel anlat bu mücessime fırkasına yani. İşte Numan Ali denen adama sormuşlar. Yani işte Allah nerede? O da şimdi gökte diyecek de esas o kafada diyemiyor. Yani açık vermemek için topluma. O da çünkü Vehhabi Selefi akidesine. Ne diyor? Ya böyle sorular Allah'ı yaralıyor. Haşa. Cevaba bak şimdi. Ne olacak? Sahabe sordu mu diyor nerede olduğunu. Bu ne demek biliyor musun? Allah mekandan münezzeh, nerede diye sorulur mu desene yani. İşte ehli sünnet olsaydı ne cevap vermesi lazım? Allah nerede sorana? Ne biçim soru soruyorsun kardeşim? Allah Teala bütün mekanı zamanı yaratan Rabbimizdir. Allah Teala mekanla zamanla sınırlanır mı? Mekandan münezzehtir deset ehli sünnet olacak de. Şimdi göktedir de diyemiyor. Yani tam Vehhabiliği açıklayamıyor. Öyle bir cevap veriyor ki ya sahabe böyle şeyler sormadı. Sahabe niye sorsun yani? Allah'ın her şeyden münezzeh olduğunu bilmiyor mu? Sahabe leyse kemisliği şey okumamış mı yani? Sahabe ayet mi bilmiyor yani? Ondan sonra böyle şeyler sormamak lazım. Mekandan münezzeh dememek için gökte de diyemiyor. Orta yollu bir şey yapmış. Ne diyor? Böyle sorular sormamak lazım. Yani sormamak lazım ne demek? Bir yeri var ama nerede olduğunu sormamak lazım mı demek istiyorsun yani? Bu adam dinleniyor. Türkiye'ye çağrılıyor. Efendim konferanslar verdiriliyor. Hal böyle olunca millete hangi inanç empoze edilmek isteniliyor? Hem de dışarıdan ithal selefilerle beraber. Buraya dikkat edeceğiz. Allah Teala itikatlarımızı muhafaza eylesin. Allah Teala tecsim akidesinden, teşbih akidesinden ve sair firak-ı dalenin inançlarından cümlemizi muhafaza eylesin. Zürriyetimizi, çoluk çocuklarımızı, sevenlerimizi, dinleyenlerimizin de itikatlarımızı Rabbimize emanet ediyoruz. Rabbim emanetleri zayi etmez. Cümlemizin inançlarımızı bize bağışlasın. Ölürken de, dirilirken de, huzuruna çıktığımızda, ona kavuşurken de, mekandan münezzeh olduğu halde kurban olduğuma bu ehl-i sünnet akidesiyle kavuşmayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Bu dersi dinleyenlere, dinletenlere, insanlara tebliğ edenlere, herkesin itikadını korumak için onlara ulaştıranlara da Allah Teala inançlarını muhafaza noktasında, zürriyetlerinin de inançlarını muhafaza noktasında özel yardım eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.